أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعارزوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها لياليا وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ماننے والوں کی حالات ذکر کر دی کہ جنہوں نے مقاصد اربعہ کو مان لیا تو ان کا جو ہے انجام جو ہے وہ کیا ہوا. ان کی مثال جو ہے اللہ نے ذکر کر دی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کی. تو ان آیات میں اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے مقاصد اربعہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا, توحید کے بجائے جو ہے وہ شرک کرنے لگے, پیغمبر کی رسالت تسلیم کرنے کے بغیر جو ہے وہ کیا کسی اور کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے, اللہ کے قانون کو جو ہے وہ نہیں مانا, اور اسی طرح آخرت کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ نہیں مانا, تو ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. یہاں پر اللہ رب العزت مثال کے طور پہ قوم سبا کا جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لسبعین فی مسکنہم, یقیناً تھی سبا والوں کے لیے قوم سبا کے لیے, فی مسکنہم ان کی بستی میں, آیت نشانی اللہ کے قدرت کی, جنتانی یہ دو طرفہ باغ تھے, آئی یمین و شمال دائیں طرف اور بائیں طرف, اور کہا تھا ہم نے کلو میں رزق ربکم کھاؤ اپنے پروردگار کے رزق میں سے, وشکرو لہو اور تابیداری کرو اس اللہ کی, بلدتن طیبتن یہ علاقہ یہ گاؤں یہ بستی طیبتن پاک تھا, ورب غفور اور پروردگار جو ہے وہ بخشنے والا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لسبعین فی مسکنہم، یقیناً تھی سبا والوں کے لیے، فی مسکنہم ان کی جگہ میں، ان کی بستیوں میں، ان کی بستی میں، ان کی جگہوں میں، آیتن نشانی اللہ کے قدرت کی. سبا کا جو علاقہ تھا موجودہ دور میں جو ہے اس کو یمن کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمن کا پورا علاقہ جو ہے اس زمانے میں سبا کہتے تھے اس کو، جبکہ آج جو ہے اس کو یمن کا ملک جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یمن کا جو دار الخلافہ تھا وہ سبا تھا. سبا جو ہے اس سبا والوں کی قوم کا جو ہے کیا تھا، جد امجد تھا. سبا میں جو لوگ جو ہے وہ رہتے تھے تو یہ سبا جو ہے ان کے یعنی جد امجد کا جو ہے وہ نام تھا، ان کے دادا کا نام تھا. انہی کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ جن کی اولاد تھے سبا والا سبا کے، تو انہی کے نام سے جو ہے یہ بستی اور یہ ملک جو تھا یہ آباد تھا. سبا اس کا اپنا نام جو تھا عبد الشمس تھا، سبا جو تھا اس کا لقب تھا. اس نے بیت اللہ مکے کا جو ہے چکر لگایا تھا، بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اور تاریخ کے اندر یہ پہلا آدمی جو ہے یہ گزرا ہے جس نے بیت اللہ کے اوپر جو ہے وہ غلاف ڈالا تھا. بیت اللہ کے اوپر جو ہے سب سے پہلے غلاف جس نے ڈالا تھا اس کا نام سبا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ علاقہ سبا جو ہے وہ مشہور تھا. اور اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بارے میں جو ہے وہ سنا کہ ایک پیغمبر جو ہے اس علاقے میں جو ہے وہ آنے والے ہیں، تو اس نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی جو ہے وہ آرزو کی تھی کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کر دوں، اور جو میرے بعد جو ہے اگر مرنے کے بعد وہ آیا تو میرا سلام جو ہے آپ میری طرف سے ان تک پہنچا دیجیے. اور ایک قصیدہ کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لسبعین فی مسکنہم، یقیناً تھی سبا والوں کے لیے، قوم سبا والوں کے لیے، فی مسکنہم ان کی بستی میں، ان کی جگہوں میں. مسکن عربی میں کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، مسکن عربی میں کہتے ہیں کس کو، رہنے کی جگہ کو. تو مراد جو ہے ان کی بستی ہے، ان کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ بس رہے تھے. آیت ان نشانی تھی اللہ کے قدرت کی، سبا والوں کے لیے ان کے علاقے میں، ان کی بستی میں، ان کے رہنے کی جگہ میں اللہ کے قدرت کی جو ہے وہ نشانی تھی. نشانی جو ہے وہ کیا تھی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنتان عن یمین و شمال. کلام اصل میں اس طرح ہے یہ جنتان، یہ دو طرفہ باغ تھے، یہ دو طرفہ باغات تھے، آئی یمین دائیں طرف و شمال اور بائیں طرف. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں پر دو باغ تھے، حالانکہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے. جنتان جو اللہ نے کہا جنت کی تسنیہ ہے دو باغ، تو مراد اس سے کیا ہے؟ باعتبار اطراف کے اللہ نے اس علاقے کو جنتان کہا کہ اتنا جو ہے باغ و باراں والا علاقہ تھا، اتنا جو ہے وہ سرسبز علاقہ تھا. اللہ کی اتنی بڑی قدرت اور مہربانی ان لوگوں پہ یہ تھی کہ پورا ملک جو تھا وہ ایک باغ کی شکل صورت میں جو ہے وہ بس رہا تھا. پورا ملک جو ہے وہ کیا تھا؟ ایک باغ تھا. باغ کے درمیان جو ہے وہ راستہ تھا، باغ کے درمیان جو کیا تھا وہ راستہ تھا. تو باغ کا ایک حصہ جو ہے وہ کیا تھا، یعنی دائیں جانب بھی باغات تھے اور بائیں طرف بھی جو ہے وہ کیا تھے، راستے کے جو ہے وہ باغ تھے. یعنی پورا ملک جو ہے وہ باغ ہی باغ تھا. اور یہ معنی جو ہے سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، اس کی تفسیر کا نام ہے روح المعانی، اس کے اندر جو ہے مشہور تابعی امام قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ جنتان سے مراد جو ہے وہ دو باغ نہیں تھے بلکہ کیا ایک باغ تھا, درمیان میں جو ہے وہ راستہ تھا, یعنی پورا ملک جو ہے ایک باغ کی جو ہے وہ منظر پیش کر رہا تھا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہا تھا ہم نے کلو من رزق ربکم, کھاؤ اپنے پروردگار کی رزق میں سے, واشکروا له, اور شکر ادا کرو اللہ کی. مراد اس سے کیا ہے؟ تابداری مراد ہے. واشکروا له, اور تابداری کرو اللہ کی. اللہ نے جو آپ پہ احسانات کیے ہیں, اللہ نے آپ کو نعمتوں کے اندر جو ہے وہ چھپا دیا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واشکروا له, آپ بھی اللہ کے احسان جو ہے وہ کیا اللہ کی تابداری کیجیے. نعمتوں کے اوپر احسان شناسی یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا مکمل طور سے مطیع اور تابعدار بندہ بن جائے. اللہ نے جو ہے وہ اچھا کر دیا تو بندے کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا اللہ کا جو ہے مکمل تابعدار جو ہے وہ بن جائے. یعنی کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ نعمتوں سے جو ہے وہ مالا مال کر دیا ہے اور یہ اللہ کی مخالفت میں جو ہے میدان میں اتر آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واشکروا له, شکر ادا کرو اللہ کی, جو نعمتیں آپ کو دی ہے اس کی شکر کیا, یعنی اللہ کی تابعداری کرو. جس طرح کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کہا تھا کہ شکر کے تین اجزاء ہیں, اعتراف نعمت, دل کے اندر جو ہے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرنا کہ نعمت اللہ نے دی ہے, دوسرے ہیں تحدیث بالنعمہ, زبان سے جو ہے ان نعمتوں کا جو ہے وہ کیا اظہار کرنا کہ نعمتوں کا دینے والا ایک اللہ ہے, اور تیسری بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی کل کے سبق میں کہ مراد اس سے کیا ہے استعمال نعمت, کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے جو ہے آپ کو دی ہے اس نعمت کو جو ہے اس مقصد میں جو ہے وہ لگا دینا, گویا کہ اس نعمت خداوندی کا عملی طور سے جو ہے شکریہ ادا کرنا ہے. آنکھیں اللہ نے دی ہے اس سے قرآن کو دیکھو, کانوں سے جو ہے وہ قرآن کو سنو, زبان سے جو ہے وہ قرآن کرو, ہاتھوں سے قرآن کو اٹھاؤ, پاؤں سے قرآن کے درس میں آؤ, تو اور کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تم نے ان نعمت خداوندی کی جو ہے عملی طور سے جو ہے وہ شکریہ ادا کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے واشکروا له, شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کی. یعنی مراد کیا ہے؟ اس سے تابعداری ہے. اس سبا والوں کے بارے میں جو ہے علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اتنا جو ہے وہ باغات سے جو ہے وہ کچا کچ بھرا ہوا تھا یہ ملک, اور اتنا زرخیز اس کی زمین تھی اس سبا والوں کی یمن کی کہ سر کے اوپر جو ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ ٹوکری جو ہے وہ رکھتا, سر کے اوپر جو ہے وہ ٹوکری رکھتا اور باغ کے اندر جو ہے وہ چل پڑتا تو بغیر جو ہے وہ پھل کو کھاٹے جب باغ کو جو ہے وہ ختم کرتا تو اس کی ٹوکری جو ہے وہ بھر جاتی, پھلوں سے جو ہے وہ کیا ہو جاتی, اس کی ٹوکری جو ہے وہ بھر جاتی. اور راستے کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ باغات ہی باغات, کسی پہ جو ہے کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھا, جتنا لے جا سکو جتنا کھا سکو, ہر آدمی کی جو ہے وہ اپنی مرضی تھی. بلدتن طیبتن, یہ بستی جو تھی طیبتن پاک تھی, یہ ملک یہ علاقہ یہ بستی یہ گاؤں طیبتن پاک تھی. امام نصفی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ پاک تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ سانپ نہیں تھے, بچھو جو ہے یہاں پر نہیں تھے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے گندگی کے پاس آتی ہے, جہاں پر صفائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں آباد نہیں ہوتی, تو وہاں پر جو ہے وہ سانپ نہیں تھے بچھو جو ہے وہ نہیں تھے. یہاں تک امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر مسافر جو ہے اپنے ساتھ جو ہے دوسرے علاقے سے جو ہے وہ جو وغیرہ جو ہے اپنے ساتھ لے آتا تو اس علاقے کی آب و ہوا جو ہے اتنی صاف تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ جو خود بخود جو ہے مر جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلدتن طیبہ، یہ گاؤں یہ بستی جو تھی وہ کیا تھی؟ طیبتن پاک تھی. وربن غفور، اور پالنے والا غفور بخشنے والا تھا. فآرزو فأرسلنا علیہم سیل العرم، فآرزو پس ان لوگوں نے جو ہے وہ اعراض کر دیا. کس چیز سے ان لوگوں نے جو ہے پس اعراض کیا؟ سبا والوں نے کس چیز سے اعراض کر دیا؟ یا تو ان کے پاس جو ہے اللہ کا کوئی پیغمبر آیا تھا، پیغمبر نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے مقاصد کو رکھ دی، انہوں نے جو ہے مقاصد سے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، یا جو ہے کیا فآرزو ان لوگوں نے اعراض کیا اللہ کے احکام سے. یا فآرزو کے معنی کیا ہے؟ اوس اور خزرج، یہ رشتے کے اندر جو ہے وہ چچا اور بھتیجے تھے آپس میں، اوس اور خزرج، یہ وہاں پر جو ہے حق پرس لوگ تھے. قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی، اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ مبتلا تھی. یہ دو چچا اور بھتیجا یہ جو ہے ان کو روکتے رہے، منع کرتے رہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ باعث عذاب بننے والا ہے، تم اس کام سے جو ہے وہ باز رہو. وہ جو ہے بہادر مبلغین تھے. تو فارضو ان لوگوں نے جو ہے وہ اعراض کر دیا، کس سے؟ اوس اور خزرج کی نصیحت سے. اوس اور خزرج کی جو ہے وہ کیا بیان سے جو ہے انہوں نے اعراض کر دی. فارسلنا علیہم سیل الغرم، فارسلنا پس کھول دیا ہم نے ان لوگوں پر سیل الغرم، سیلاب بند مضبوط کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فارسلنا بھیج دیا ہم نے، یعنی کیا مانی؟ کھول دیا ہم نے ان لوگوں پر سیل الغرم. سیل عربی میں کہتے ہیں سیلاب کو، آرم کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیم، یعنی بند مضبوط. آرم کے معنی کیا ہے عربی میں؟ جس کو آپ جدید اصطلاح میں ڈیم کہتے ہیں، جہاں پر پانی جو ہے وہ ذخیرہ کیا جاتا ہے. اس پورے علاقے یمن کے اندر بارش جو ہے یہ ایک سیزن کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں، سردیوں میں بارش نہیں ہوتی تھی. تو یا تو ملک سبا نے وہاں پر جو ہے اس ڈیم کو جو ہے بنایا تھا، یا کسی بادشاہ نے جو ہے اس ڈیم کو جو ہے وہ بنایا تھا. ڈیم اس طرح جو ہے اس نے بنایا تھا کہ پہاڑ ہی پہاڑ بھی زیادہ ہے یمن میں، تو وہاں پر جو ہے دو پہاڑوں کو آپس میں جو ہے وہ ملایا تھا، اور اس سے جو ہے یہ کیا پانی جتنے بھی جو ہے وہ پہاڑوں سے آتے تو نیچے جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کے سامنے جو ہے انہوں نے جو ہے دیوار جو ہے وہ کڑی کی تھی، ڈیم بنائی تھی. اور ڈیم اس انداز سے اس نے بنایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ چار دروازے جو ہے وہ لگائے تھے. کتنے دروازے؟ چار دروازے. اور اس کے سامنے جو ہے وہ 12 نہریں تھی، اس کے سامنے حوض، اور حوض سے جو ہے وہ 12 نہریں جو ہے وہ پورے ملک کو جو ہے وہ یعنی سیراب کیا کرتے تھے. چار دروازے جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ لگتے کہ جب بارش جو ہے وہ خوب برستی تو ڈیم کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جمع ہوتا. تو سب سے پہلے جب ضرورت پانی کی پڑتی تو سب سے اوپر کا جو دروازہ تھا اس کو کھول لیتے، جب پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے آ جاتی تو اس کے بعد جو ہے دوسرے دروازے کو کھول دیتا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا، جب پانی کی سطح جو ہے وہ مزید نیچے جاتی تو تیسرا دروازہ، اسی طرح چوتھا دروازہ، اور جیسے پانی جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتی تو اسی طرح جو ہے وہ موسم دوبارہ جو ہے وہ بارشوں کا ہوتا تو دوبارہ جو ہے وہ ڈیم بھر جاتا. اور اس کے سامنے جو ہے وہ حوض، اور حوض سے جو ہے وہ 12 نہریں جو ہے ان لوگوں نے اس نے جو ہے وہ بنائی تھی. یعنی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا تھا، آبپاشی کا بہترین ایک نظام جو ہے وہ ملکہ سبا نے وہاں پر تعمیر کیا تھا پورے ملک کے اندر. جب اوس اور خزرج نے ان لوگوں کو جو ہے وہ منع کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دینے کے مترادف ہے, وہ لوگ جو ہے وہ نہ مانے. تو اللہ نے جو ہے وہ اس طرح کر دیا کہ اللہ نے ڈیم کی دیوار جو ان کی بنیاد تھی ان پہ اللہ نے چوہوں کو مسلط کر دیا. جب چوہوں کو جو ہے وہ مسلط کر دیا تو اس کا کام تو کیا ہو, وہ تو کھدائی کرتی ہے. تو اس نے ڈیم کی جو دیواریں تھی اس کو جو ہے وہ کمزور, وہ بند کو جو ہے یعنی کمزور کر دیا. تو کسی نے قوم میں سے اس کو دیکھ لیا کہ وہاں پر تو چوہے ہیں, اس نے بہت سارا جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ نکال دیا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ بلیوں کو وہاں پر جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ چوہے جو ہے وہ بلیوں کو کھا لیں گے. مگر بلیاں بھی اللہ کی مخلوق, چوہے بھی اللہ کی مخلوق, اور تو اللہ کے حکم کے جو ہے وہ تابعدار ہے. یہ تو ایک انسان ہے جو اللہ کی تابعداری نہیں کرتے, باقی تو تمام مخلوقات اللہ کی تابعداری کرتی. ان چوہوں اور بلیوں کی جو ہے آپس میں دوستی ہو گئی, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا گپ شپ لگائے کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کود میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے. اور اسی طرح جو ہے وہ چوہے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہے, اور جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ ڈیم جو ہے وہ کیا ہوا, وہ ٹوٹ گیا. اور علاقے کے اوپر کی جو یعنی زرخیز زمین تھی, اس پانی کے زور سے جو ہے اللہ نے اس زمین کو جو ہے اسے ہٹا دیا, اور نیچے جو آئی یعنی زمین کی جو اوپر کی جو زرخیز تھی وہ سطح تھی وہ جو ہے پانی کے زور سے جو ہے ختم کر دی اللہ نے, اور نیچے جو آئی تو اس میں جو ہے وہ کیا تھے, اس میں کیا اگتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, آگے خود ہی آ رہا ہے, زبات اکل خمتن, جو خوراک اس میں پیدا ہوتی تو وہ بدمزہ تھی, وہ اصل اس میں جو ہے جاؤ تھی, اسی طرح جو ہے اس میں بیر جو ہے وہ لگتی تھی, جو باغات تھے وہ اللہ نے جو ہے وہ ختم کر دی. جو سرسبزی زرخیزی اور باغات کا جو نظام تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فارسلنا علیہم, پس توڑ دیا ہم نے ان لوگوں پر سائل الارمی, سیلاب بند مضبوط کا, وبدلناہم بجنتیہم, اور بدل ڈالے ہم نے ان کے لیے ان کے باغات کو جنتین اور باغات سے, زوات اکل خمدن, جو خوراک والے تھے بد مزا, جو بد مزا خوراک والے تھے, واصلن اور جاؤں کے درخت, وشیء من صدر قلیل اور توڑی بہت, من صدر قلیل بیر سے توڑی بہت. اللہ رب العزت فرماتے, وبدلناہم بجنتیہم, بدل ڈالا ہم نے ان کے باغات کو اور باغات سے, زوات اکل خمتن, جو ایسے خوراک والی تھی, خمتن جو بدمزہ تھی, اس کے اندر جو خوراک پیدا ہوتی تو وہ کیا تھی, بدمزہ. وہ اصلن, آپ اس کو اردو کے اندر جاؤ کہتے ہیں, ہم پشتوں کے اندر اس کو غص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں پشتوں کے اندر؟ غز. تو اللہ رب العزت فرماتے, وَأَسْلِن اور جاؤ کے درخت, وَشَيْئِن اور یہ بھی وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر پانی کم, اور اکثر صحراؤں کے اندر یہ جاؤ وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کانٹے وغیرہ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں, وَشَيْئِن مِّن سِدْرٍ قَلِيل, سدرا عربی میں کہتے ہیں بیر کو, یہ بیر بیرانی منہ جو ہوتے بیر ہوائی. تو اللہ نے اس کو عربی کے اندر سدرا کہتے ہیں, سدرا کے معنی جو ہے وہ بیرا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَشَيْئِن مِّن سِدْرٍ قَلِيل اور کچھ چیز, من سِدْرٍ قَلِيل بیر توڑی سی, یعنی کیا وہاں پر جو ہے وہ بیر, آپ نے اکثر دیکھو قبرستان کے اندر یہ پیدا ہوتی کیونکہ وہاں پر پانی کا تو کوئی بندوبست نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ کیا صحراؤں میں جو ہے یہ بیر وغیرہ جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جس کے اندر بھی کانٹے ہوتے, ہاتھ آپ لگائیں گے تو پہلے جو ہے اپنے آپ کو زخمی کریں گے تو اس کے بعد کچھ ہاتھ آئے گا. اور اکثر اوقات ہاں پشتوں کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ کرکڑے بھی کہتے ہیں. اسی طرح بیرے مت منگوایو, یو سو ابیری یا گٹی ہوئی, دیکھیے قلم لگی, اس میں قلم لگا ہوا ہے, یعنی کیا اس میں جو ہے وہ قلم لگا ہوا ہے, سیب کا قلم اس میں لگا ہوا ہے, کیونکہ یہ بڑھ جو چکی ہے یہ قلم کی وجہ سے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے اس دید منتش بے روایو سکت کرکن بوئی. تو اللہ نے بڑی سب یعنی کیا جو پلوں کے جو باغات تھے اللہ نے اس کا صفایا کر دی, اور وہ چیز جو ہے اس کے بعد رہ گئی جو قابل خوراک نہیں تھی, جو پیدا وہاں پر ہوتی تھی وہ کیا تھی, وہ قابل خوراک نہیں تھی, بز مزا تھی, کڑوے تھی. ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ سزا دیا ہم نے ان لوگوں کو, بما کفروا ان کے کفر کی وجہ سے, یہ سزا دیا ہم نے ان لوگوں کو, بدلا دیا ہم نے ان لوگوں کو, بما کفروا ان کے کفر کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور, اور سزا نہیں دیتے ہم اس جیسی الا الکفور مگر نہ شکروں کو, الا الکفور مگر نہ شکروں. اللہ رب العزت فرماتے وہل نجازی, سزا نہیں دیتے ہم ایسی الا الکفور مگر نہ شکروں کو, جیسی سزا جو ہے وہ تا قیامت ہم دیتے رہیں گے. جو بھی اللہ کی نعمتوں کی جو ہے وہ ناشکری کرنے والے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ حقیر جاننے والے ہیں. اسی طرح اللہ نے نعمتیں کر دی وہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کرتے ہیں, ہم اسی طرح جو ہے ان کو سزا دیتے رہیں گے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تناظر میں اچھی بات جو ہے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں جزاء المعصیت, گناہ کی جو سزا اللہ رب العزت جو ہے گناہگاروں کو دیتا ہے, تو وہ فرماتے ہیں پہلا درجہ کیا ہے, پہلی سزا جو ہے وہ کیا ہے, الوہن فی العبادہ, عبادت کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا ہو جاتی ہے. جب اللہ ایک آدمی کو جو ہے وہ سزا دینا چاہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, الوہن فی العبادت, عبادت کے اندر جو ہے اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے. صبح کی نماز فوت ہو گئی, عصر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی, عشاء کی نماز جو ہے اس سے فوت ہو گئی, تو سمجھ جاؤ کہ یہ پہلا جو ہے وہ سٹیپ آپ پہ پورا ہوا کہ اللہ آپ کو ابھی سزا دینے والا ہے. جب عبادت کے اندر جو ہے آپ کی سستی اور کاہلی جو ہے وہ پیدا ہو گئی, تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الوہن فی العبادہ, عبادت کے اندر جو ہے وہ سستی, کبھی درس میں آؤ کبھی درس میں نہ آؤ, کبھی تاخیر سے آؤ اور کبھی جو ہے بالکل چھٹی ہی کرو, نماز جو ہے وہ کیا مسجد کے اندر جو ہے یا تو اکیلے پڑھو یا مسجد میں پڑھو تو دو تین رکعت آپ سے گئی ہے تو تبھی جا کے التحیات میں نماز میں شامل ہو جاؤ, یا اس کے سوا جو ہے وہ کیا صبح کی نماز تو بالکل نہ پڑھو, اور اگر پڑھو تو گھر کے اندر پڑھو, اور اسی طرح جو ہے وہ عشاء کی نماز یا جو ہے وہ کیا معمولی بہانے بنا کر جو ہے وہ نماز کی چھٹی کرنا. میں کہتا ہوں وہ بھی کیا مسلمان ہوگا جس کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے, جو نماز جو ہے اس سے چھوٹ جائے کیا یہ بھی کوئی مسلمان ہوگا؟ کیونکہ ظاہری فرق مومن اور کافر کے درمیان جو ہے وہ نماز کا ہے, مومن اور کافر کے درمیان ظاہری جو فرق ہے کیا ہے, نماز ہے. کیونکہ ایمان کا جو فرق ہے وہ عقیدہ تو دل کا ہے, وہ تو سامنے نظر نہیں آتا. ظاہری فرق جو مومن اور کافر کے درمیان ہے وہ نماز کا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ نماز قرآن کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے, قرآن کے سامنے بھی جو ہے وہ بیٹھتے ہیں صبح کی نماز نہیں پڑھتے, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا نماز کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرتے سستی کرتے اپنی مرضی سے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھی اور کبھی جو ہے وہ نہ پڑھی, کبھی با جماعت پڑھی اور کبھی جو ہے وہ اکیلے پڑھی, اور کبھی جو ہے وہ عصر کی نماز مغرب میں پڑھی اور مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء سے پڑھی. تو پہلا جو ہے پہلی سزا جو ہے وہ کیا ہے, الوہن فی العبادہ, عبادت کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا ہو گئی. دوسری کیا, وَدْوَيَّقُ فِي الْمَعِيشَتِ, روزگار کے اندر جو ہے وہ تنگی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا, معیشت جو ہے آپ کی تنگ ہو جائے گی, جس چیز کو ہاتھ ڈالو گے وہ جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ کیا کرے گی, آپ کے خلاف جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کرے گی. تو معیشت کے اندر جو ہے آپ کو تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کا کاروبار جو ہے یہ خراب ہو جائے گا, معیشت جو ہے آپ کا جو ہے وہ کیا کر جائے گی, خراب ہو جائے گی, تنگ ہو جائے گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا, وَتَعَصُّرُ فِي اللِّزَّتِ, کہ آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے یہ خراب ہو جائے گا, بغیر چٹنی اور اچار کے جو ہے تم جو ہے کسی چیز کے اندر جو ہے وہ مزے کو تم محسوس نہیں کرو گے, کہ خوراک کو جو ہے وہ کھاؤ گے تو چٹنی ضرور ہوگی, خوراک کو جو ہے وہ کھاؤ گے تو اچار کے ساتھ جو ہے وہ کھاؤ گے. تو سمجھ آئی کیا کہ یہ تیسرا سٹیپ آپ پہ یعنی کیا اپلائی ہو چکا ہے, وہ کیا, وہ تاثر فی لذت, کہ آپ کی جو ہے وہ لذات کے اندر جو ہے وہ کمی برپا ہو گئی ہے, اللہ نے آپ کی لذت کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ختم کر دیا ہے. ابھی تم کسی چیز کو جو ہے اگر تم آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا معمولی چیز پڑھیے, اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ اعلیٰ ہے, مگر آپ کے ذہن کے مطابق اگر کوئی چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ معمولی پڑھی ہے, شلغم آپ کے سامنے پڑے, کدو آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑا, کوئی اور چیز ٹینڈا وغیرہ پڑا ہے, اس کو تم کھاؤ اور کھانے میں جو ہے آپ کو لذت جو ہے وہ محسوس ہوئے, تو سمجھ آئی کہ اللہ نے مجھ پہ عذاب جو ہے وہ مسلط نہیں کیا ہے. اور اگر کھانے کی چیز میں جو ہے وہ کیا تم بغیر چٹنی اور بغیر جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کے جو ہے تم گزارا نہیں کر سکتے, تو سمجھ آئی کہ کیا کہ تم اللہ کے عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو, تمہیں تمہارے کیے کی جو ہے وہ سزا مل رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكُفُورِ, سزا نہیں دیتے ہم ایسی مگر کیا نہ شکروں کو, نہ فرمانوں کو اسی طرح سزا دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, مقرر کیا تھا ہم نے, بَيْنَهُمْ ان کے درمیان, وَبَيْنَ الْقُرَىٰ اور ان بستیوں کے درمیان, الَّتِي وہ بستیاں, بَارَكْنَا فِيهَا کہ خیر اور برکت ڈالی تھی ہم نے اس میں, قُرًى ظَاهِرًا بستیاں ظاہر ظاہر, یہاں بستیاں نزدیک نزدیک, وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور اندازہ کر دیا تھا ہم نے اس کے درمیان, قدرنا اندازہ کیا تھا ہم نے, فی یہاں اس میں اس ملک میں, السیر سفر کو, اور کہا تھا ہم نے, سیرو فی یہاں گھومو پھرو اس میں, لیالیا رات کو, و ایامن اور دنوں کو, آمینین بے خوف و خطر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا بینہم, مقرر کر دیا تھا ہم نے, ٹھہرا دیا تھا ہم نے ان کو, ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن کے اندر ہم نے خیر ڈالی تھی, اس میں مراد اس سے کیا ہے, شام کی بستیاں. شام میں اللہ نے کیوں خیر ڈالی, کیونکہ زیادہ انبیاء کرام جو ہے وہاں پر آئے تھے, اس بستی میں آئے تھے, ان علاقے میں آئے تھے, اور جہاں پر انبیاء کرام آتے ہیں تو ان پہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے, اور جہاں پر وحی جو ہے ہوتی ہے تو وہاں پر خیر اور برکت کا نزول جو ہے وہ ضرور ضرور ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے یعنی سبا والوں کے اور شام والوں کے درمیان یعنی کیا کر دیا تھا, قریب قریب جو ہے ہم نے بستیاں جو ہے وہ بنائی تھی, یعنی کیا یہ ملک کی آبادی کی طرف اشارہ ہے. یہ ملک کیا ہے, ملک کی آبادی کی طرف اشارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں. جس طرح جو ہے آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجیے, یہاں سے ایک بندہ جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے, کیا راستے کے کسی طرف جو ہے آپ جو ہے وہ کسی سنسان علاقوں کو پاتے ہیں, دائیں طرف بھی آبادی ہوگی, بائیں طرف بھی آبادی ہوگی, ایک علاقہ جو ہے وہ ختم ہوگا, ناصر پور ختم ہوگا تو تارو جب آئے گا, اس کے بعد جو ہے وہ یعنی ایک علاقے کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا علاقہ جو ہے وہ شروع ہوگا. تو یہ کیا ہے, ملک کی آبادی کی بات ہے, جہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ڈاکو نہیں ہوتے, وہاں پر چور نہیں آتے, کیونکہ ڈرتے ہیں کہ کسی نہ کسی جو ہے وہ کیا علاقے والے اگر نکل آئے تو ہماری جو ہے وہ خیر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے کیا کر دیا تھا, ان کے پورے ملک کو ہم نے آباد کر دیا تھا, پورا ملک جو ہے وہ کیا تھا, وہ آباد تھا, غیر آباد کوئی جگہ بھی نہ تھی. اور اللہ رب العزت فرماتے وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ, اندازہ کر دیا تھا ہم نے فیہا اس ملک میں, السیر سفر کو, ہر آدمی جب سفر پہ کسی جگہ جو ہے وہ جاتا تو اس کو یہ چیز معلوم ہوتی کہ میں کتنے ٹائم میں جو ہے وہاں پر پہنچ پاؤں گا. ایک تو اس میں جو ہے وہ وقت کی بچت ہوتی ہے, دوسری جو ہے اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی, جب منزل انسان کو معلوم ہوتی ہے کہ یہاں سے اسلام آباد یا پنڈی میں دو گھنٹوں میں پہنچوں گا, پھر اس کے بعد جو ہے اسلام آباد کے جس سیکٹر کے اندر میرا کام ہے وہاں پر آدھا گھنٹے لگے گا. تو آدمی جو ہے وہ ٹائم کو دیکھتا ہے. یہاں سے سوابی جو ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے بائی موٹر وے, تو اپنے ٹائم کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. مردان جو ہے وہ کیا, وہ بھی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے, چالیس منٹ کا تقریباً سفر ہے. اسی طرح جو ہے وہ چار سدہ کیا ہے, وہ پچیس منٹ کا سفر ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا تھا, اس ملک کے اندر ہم نے سفر کو جو ہے کیا کر دیا تھا, اس کو جو ہے اندازہ کر دیا تھا. سیرو اور کہا تھا ہم نے کہ گھومو پورو فی ہاں اس ملک میں, اس بستی میں, لیالیا راتوں کو, وہ ایامن اور دنوں کو, آمینین بے خوف اور خطر. یعنی ملک کے اندر جو ہے وہ کیا, مال اور دولت کی فراوانی تھی, مال ملک جو ہے مکمل طور سے آباد تھا, اور ملک کے اندر جو ہے نہ ڈاکو تھے اور نہ چور تھے, مکمل طور سے جو ہے وہ ملک کیا تھا, یعنی امن ہی امن کا گہوارہ تھا. فقالو بس کہا انہوں نے, سبا والوں نے کہا, رب بنا اے ہمارے پروردگار, باعد بین اسفارنا, باعد دوری پیدا کر جا, بین اسفارنا ہمارے سفر کی مسافتوں میں, دوری پیدا کر جا, بین اسفارنا ہمارے سفر کی مسافتوں میں, وظلموا انفسهم اور ظلم کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں پر, فجعلناهم احادیث پس کر دیا ہم نے ان کو تاریخ, زمانے کی تاریخ, ومزقناهم كل ممزق اور ذرہ ذرہ کر دیا ہم نے ان کو پورا پورا ذرہ ذرہ کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے فقالوا پس کہا انہوں نے, اے ہمارے پروردگار, باعد بین اسفار دوری پیدا کر جا, بین اسفارنا ہمارے سفر کی مسافتوں میں, اے اللہ ہمارے ان سفر کو جو ہے دور کر جا. یہ بات انہوں نے جو ہے وہ کس طرح کہی تھی, یا تو زبان سے کہی تھی, قولی بات ہے کہ اوس اور خزرج نے کہا کہ آپ کے ملک کو اللہ نے آباد کر دیا ہے, آپ جو ہے اپنے سفر کی مسافت کو جو ہے وہ جانتے ہیں, تو لہٰذا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے آپ لوگوں پر, تو لہٰذا جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کہے نہ کرے. تو وہ لوگ جو ہے وہ جذبات میں آ کر انہوں نے فوراً کہا کہ اگر اللہ نے ہمارے ملک کی مسافت کو ہمارے لیے مقرر کر دیا تو اس کو, ہمارے سفر کو جو ہے اس کی مسافت کو دور کر دے. یا تو ان کی زبانی بات تھی, اور یا جو ہے وہ کیا ہے ان کی عملی بات ہے کہ انہوں نے گویا کہ اپنے عمل سے یہ بات جو ہے وہ کہہ دی کہ اللہ ہمارے سفر کو جو ہے وہ کیا کر جا, اس کو دور کر جا, ہماری سفر کی مسافتوں کو جو ہے اے اللہ دور کر جا, یعنی اے اللہ ہمارے ملک کو غیر آباد کر, اے اللہ ہمارے ملک کو ویران کر, اے اللہ ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر. انہوں نے اپنے عمل سے جو ہے یہ بات کہی تھی. تو اللہ رب العزت, کیونکہ ایک زبان ہوتی ہے زبان حال کی اور ایک ہوتی ہے زبان قال کی, زبان سے ایک بات کہنا, حال سے ایک بات کہنا, تو انہوں نے اپنے عمل سے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ اللہ ہمیں تباہ و برباد کر. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور ظلم کیا تھا ان لوگوں نے اپنی جانوں پر, وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظلم کیا تھا ان لوگوں نے اپنی جانوں پر, شرک کرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے, فَجَعَلْنَاهُمْ پس کر دیا ہم نے ان کو احادیث زمانے کی تاریخ, صرف تاریخ کے اندر جو ہے یہ بات رہ گئی کہ سبا والے جو ہے ایک قوم تھے, وہاں پر صرف باغات تھے, یہ تھے وہ تھے, یہ بات ختم ہو گئی. وَمَزَّقْنَا اب ابن کا نام و نشان بھی باقی نہیں, وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ذرا ذرا کر دیا ہم نے ان کو پورا پوری طرح ذرا ذرا کرنے سے اللہ نے ان کا صفائی کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں عبرت کی, لِكُلِّ صَبَّارٍ ہر صبر کرنے والے کے لیے, شکور تابیداری کرنے والے کے لیے, انتہائی صبر کرنے والے کے لیے اور انتہائی تابیداری کرنے والے کے لیے کیا ہے اس میں نشانیاں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْإِبْلِيسُ ظَنَّهُ, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اور یقیناً سچ کر ثابت کر دیا, سچ ثابت کر دیا ان پر ابلیس نے, ظَنَّهُ اپنے گمان کو, یقیناً سچ ثابت کر دیا ان لوگوں پر ابلیس, و ابلیس نے, ظنہو اپنے گمان کو. ابلیس نے جو ہے وہ کیا کیا تھا, رب کے دربار میں کہا تھا, لا قدن لہم صراطک المستقیم, شیطان نے جو ابلیس نے اللہ کے دربار میں کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کر دوں گا وَلَأُزِلَّنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کر دوں گا. اسی طرح جو ہے تو شیطان نے تو یہ بات, کیا وہ عالم الغیب تو نہیں تھے کہ ان کو یہ چیز معلوم تھی کہ میں اپنے مشن کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا. اور اللہ کے اکثر بندوں کو جو ہے اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی معیشت میں جو ہے معصیت میں جو ہے وہ مبتلا کر دوں گا. انہوں نے ایک جو ہے وہ کیا کیا تھا, ایک گمان کا جو ہے وہ ایک خدشے کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا, ایک گمان تھی ان کی, ایک رائے تھی ان کی, ایک سوچ تھی کہ میں جو ہے وہ اس طرح کر دوں گا. مگر ان لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی تابعداری جو ہے وہ شروع کر دی تو شیطان نے جو گمان کیا تھا تو ان لوگوں نے جو ہے شیطان کے رائے اور گمان کو جو ہے وہ سچ ثابت کر دیا کہ اس نے جو بات اللہ کے سامنے کی تھی کہ میں آپ کو بندے کو گمراہ کر دوں گا, اور جب بندے شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تو شیطان کی جو رائے تھی جو اللہ کے دربار میں اس نے کہی تھی لو ان لوگوں نے ان کو سچ ثابت کر دیا. فَتَّبَعُوهُمْ پس تابعدانی کر دی ان لوگوں نے شیطان کی, ابلیس کی, اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایک گروہ ایمان والوں میں سے, انہوں نے جو ہے تابعداری نہیں کی. اس سے مراد کیا ہے, یا تو عام ایمان والے مراد ہیں, یا اس گروہ سے مراد جو ہے اوس اور خزرج مراد ہیں. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ اور نہیں ہے یا نہیں تھی اس شیطان کے لیے علیہم ان لوگوں پر من سلطان ان کوئی غلبہ الا لنعلم مگر ہم نے اختیار دیا تھا شیطان کو. وما کان لہ نہیں ہے اس شیطان کے لیے علیہم ان لوگوں پر من سلطان ان کوئی زور زبردستی الا مگر ہم نے اختیار دیا ہے شیطان کو لنعلم اس لیے کہ ظاہر کر دے ہم من اس کو یؤمن بالآخرہ جو ایمان لانے والے ہیں آخرت پہ ممن ان سے ہوا جو ہے منہا اس میں سے فی شکن منہا اس قیامت کے بارے میں فی شکن شک میں. تو اللہ رب العزت فرماتے شیطان اس کو جو ہے کسی نے شیطان نے کسی پہ زبردستی تو نہیں کی تھی کہ اس کے گلے میں جو ہے وہ پندہ ڈالا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ گے تو میں آپ کو پانسی کر دوں گا, ہاں اگر تم جو ہے وہ نماز پڑھو گے تو میں آپ کو پانسی کر جاؤں گا. شیطان نے آج تک کسی پہ زبردستی کی ہے کہ تم ضرور جو ہے وہ سنیما جاؤ گے, اگر نہیں گئے تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ مار دیا جائے گا. کبھی کہا ہے یا تم جو ہے زنا کو کرو گے تو اسی طرح اگر نہ کر دی یہ بے حیائی تو تمہارا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا. شیطان نے تو کیا کسی پہ زبردستی نہیں کی ہے, شیطان کا کام تو صرف جو ہے وہ وسوسے ڈالنا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس وہ تو وسوسے ڈالنے والا ہے, اور اللہ نے وسوسے ڈالنے کی جو ہے وہ اختیار شیطان کو کیوں دی ہے لنعلم اس لیے کہ ظاہر کر دے ہم علم بمانی اظہار کی من یؤمن بآیا بالآخرہ کہ کون ہے ایمان لانے والا آخرت پہ ممن ان میں سے ہوا جو ہے منہا اس قیامت کے بارے میں فی شک ان شک میں کون شک کرنے والا ہے اور کون سچی ایمان لانے والا ہے. سچی ایمان والوں کا اظہار ہو جائے جو آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ لگ جائے. وربک علی کل شیء حفیظ اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر حفیظ و نگہبان ہے. تمہارا پروردگار علی کل شیء ہر چیز پر حفیظ و نگہبان ہے حفاظت کرنے والا ہے. تو ان آیات میں اللہ نے قوم سبا والوں کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا, اللہ نے ان کی خوشیوں کو ان سے چھین لیا, اللہ نے ان کی نعمتوں کو ان سے چھین لیا, اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا, ان کے ملک کو اللہ نے ویران تباہ و برباد اور کنڈر جو ہے وہ بنا دیا. لقد کان لسبئین فی مسکنہم آیا لقد کانا پتا کی سراشتے دپارا د سبا والوں فی مسکنہم بزینو داوی کی آیت النخا دا اللہ دا قدرتا دا دو طرف باغ دو طرف باغ نو ایمین اندخی طرف نا و شمال او دگس طرف نا او ویلی منگا خوری در زگ درف سان سنا و شکرو لہو او شکر ادا کوے دا اللہ دا نعمتنو یا تابداری کوے دا اللہ بلدتن طیبا دا کلے و پاک وَرَبٌ غَفُورٌ اور پالن کے غفورن مہربانی کا ان کے ہوں فَعَرَزُوا پس دے خلقو مخواڑولو دا اللہ دا احکامنا فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ نَرَاوْلِ گُلْنَا خُشِكُمُنْغَا پَدْوِبَانِ سَيْلَ الْعَرَمِ سَيْلَامْ دَبْنْ مَزْبُتَ وَبَدَّلْنَاهُمْ او پَبَدْلَ کی وَرْقِلَ الْمَنْدِیتَا بِجَنَّتَيْهِمْ پَبَدْلَا دَبَاغُنُ دَدْوِيكِ جَنَّتَيْنِ نو دور طرف باغُنَا زَوَاتِ اُقُلِ خَمْتِن چِ خَاوَنْدَانُ دَ خُرَاق بَدْمَزِن وَأَسْلٍ او غَزَ وَشَيْئِنْ او سَشَيْمِنْ سِدْرٍ قَلِيل دَبِيرُ لَگُنَا ذالک جزائناهم دام بدل ورکلا دیلا بما کفرو پا سبب دائی چی دی انکار کرو وحل نجازی الا الکفور او داسی سزا نورکو منگا الا الکفور مگر نافرمانو لا ناشکر لا وجعلنا بینهم اوگرزولیو منگا پا میزد دی کی او پا میزد کلو آغا کی چی خیر چولیو منگا پا دی کی قرن ظاہرا کلی نیز دی یا خکار خکارا وقدرنا فيها السير او انداز کړو مونږه فيها پدې ځای کې السير سفر ویلو مونږه ګرځې پدې کلی کې لیالیا د شپې او دروازي امني نه بچا فقالو نو دي ربنا و رب زمونږه باعد بین اسفارنا لری والے را ولې په مې د سفرونو زمونږه کې او زیاتې او کلو دي پزانو نو خپل باندې نو می ګرځول دي لرا تاریخ د زمانه او زر زر می کړل دي لرا په پوره زر زر کې د کولو سرا یقینا پدې کې خامخا دلای دی دا عبرت یا نخ دا عبرت دی لکل سبانین دا پارا دا ہر یوکلک تابدارا ولقد صدق علیہم ابلیس زنہو او بدا کی سرار اختیاؤ گرنو پا دیبان ابلیس زنہو خبل گمانا دروان شدا خلق شیطان پسی الا فریقا من المؤمنین مگر یوڈلا مگر بی دیوڈلی دا مومنانونا وما کان لہو او نو دے شیطان لرا پا دے خلق بانے من سلطان انس زورا الا مگر ما ولی اختیار ورکڑے ولینا لما دی دا پارا جخ کارکو مونگا مَن یؤمن بالآخرت سوک ایمان روڑی بالآخرت پاخرت بانے ممن داغ چانا چاگر پبارد ری قیامت کی فی شکن پشکی وربک علی کل شئین حفیظا اور رب ستا پاری اسیز بانے نگاہ بانی کون کے رے حفاظت کون کے رے